kene, turu kene sakelo wae. Nganku nganteni wis pirang sasi. Tekamu tak anti-anti. Mampir kene, mampir kene, mampir kene. Ojo lungo neng kene wae. Kangen rasane teko mrene. Saben dino mung kelingan kowe. Senajan tilas neng rapi so ilang, tansah kelingan nalika semono neng pantai Bandengan. Mulas ceritane tresno ora gampang kene, mampir kene, mampir kene. Ojo lungo, ojo lungo neng kene wae. Kangen rasane teko mrene. Saben dino mung kelingan kowe. Senajan tilas neng rapi so ilang, tansah kelingan nalika semono neng pantai Bandengan. Mulas ceritane tresno ora gampang sampai.